آگ الفت کی لگا دو میرے سینے میں، کچھ ایسی آگ الفت کی لگا دو میرے سینے میں، میں تڑپوں خوب تڑپوں مثل بسمل یا رسول اللہ، میں تڑپوں خوب تڑپوں مثل بسمل یا رسول اللہ، شاہ جب خلد میں آپ آگے آگے جائیں اس دم کاش، شاہ جب خلد میں آپ آگے آگے جائیں اس دم کاش، میں بھی ہو جاؤں پیچھے پیچھے داخل یا رسول اللہ، میں بھی ہو جاؤں پیچھے پیچھے داخل یا رسول اللہ، ابھی بل جائے بگڑی تیرے ایک ادنا اشارے سے، ابھی بل جائے بگڑی تیرے ایک ادنا اشارے سے، تیرے عطار کے حل ہوں مسائل یا رسول اللہ، تیرے عطار کے حل ہوں مسائل یا رسول اللہ، بہت رن چیتا ہو غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر تو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا کو لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں، گو لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں، تم ہم پہ کرم کر دو کر دو، تم ہم پہ کرم کر دو کر دو، تم ہم پہ کرم کر دو، یہ عرض ہماری ہے، تم ہم پہ کرم کر دو یہ عرض ہماری ہے، کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری، ہاں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہے ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے۔ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، الحمد للہ الذی اطعمنی ہذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، توبوا الى الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صدايت نسعا کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، شدائد نسعا کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر رہوں گا یا رسول اللہ، نہ چھوڑے جرم چھوٹنے ہے نہ مارے، ہاں نہ چھوڑے جرم چھوٹنے مرتا ہے آقا، نہ چھوڑے چرم چھٹتے ہیں نوارے ناس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنو گا یا رسول اللہ نہ جانے نیک آخر کب بنو گا یا رسول اللہ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے آقا اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے تو تنہا قبر میں کیوں کر رہو گا یا رسول اللہ تو تنہا قبر چوٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر آقا یا چوٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر شاہ بچھو کے ڈنگ کیسے سہو گا یا رسول اللہ یہاں جاتی نہیں مجھ سے یہاں معمولی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں مجھ سے تو گرمی حشر کی کیسے سہو گا یا رسول اللہ تو گرمی حشر کی کیسے سہو گا یا رسول گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہو آہ میزان پر گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہو کرو گا یا رسول اللہ نہیں ہے نیکیاں اب کیا کرو سر پہ پا اب پار ہو کیسے آقا ہے سر پہ پارسیاں پل صراط اب پار ہو کیسے سنبھالو ورنہ دو زخ میں گرو گا یا رسول اللہ سنبھالو ورنہ دو زخ میں گرو گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں کو میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو آقا میں مجرم ہوں جہنم میں اگر مجھ کو ہلاکت ہو کی ہائے کیا کرو گا یا رسول اللہ ہلاکت ہو کی ہائے کیا کرو کانوں میں آنکھوں میں دہن میں پیٹ میں بھی آگ وہاں کانوں میں آنکھوں میں دہن میں پیٹ میں بھی آگ کر دو یہ سب کیسے سہو گا یا رسول اللہ کر دو یہ سب کیسے سہو گا یا رسول اللہ فرشتے توڑے مارتے ہوں گے آقا فرشتے ڈانٹتے ہوں گے ہتوڑے مارتے ہوں گے فرشتے توڑے مارتے ہو گے کرم کر دو یہ سب کیسے سہو گا یا رسول اللہ وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل ڈس رہے ہوں گے آقا وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل رسول اللہ نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی ہی چھائے گی آقا نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی ہی چھائے گی کرو کر دو یہ سب کیسے سہو گا یا رسول